kaoki kioka ngibisa kaokei kamo mako tuneyo na bato mwana kokoloba nini kubema ya kishasa kowela te kowela te maboti nzambe ya seto koto sabuto moi Lembra, lembra. lemba lemba lemba Olivier mama lemba lemba.